ni hodari sana, nitamtukuza, nitamtukuza, nakiri Yesu yeye, ni hodari sana, nitamtukuza, nitamtukuza, nakiri Yesu yeye, ni hodari sana, nitamtukuza, nitamtukuza, nakiri Yesu yeye, ni hodari sana, nitamtukuza, nitamtukuza, Yesu, Yesu, ni hodari sana, nitamtukuza, Yesu, Yesu, ni hodari sana, nitamtukuza, Yesu, Yesu, Yesu, ni hodari sana, nitamtukuza, nitamtukuza, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, ni hodari sana, nitamtukuza, nitamtukuza, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, ni hodari sana, hodari sana, nitamtukuza, nitamtukuza, Yesu. Yesu, oh, Yesu, ni hodari sana, ninakutukuza, Yesu. Nina kutsu. hakulefti.